Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah tesettür bahsi. Tesettür örtü veya bürünme anlamına geliyor. Yani tekellüm babından tesettür örtünme anlamına geliyor. Yani başkasının bakma haram olan yerleri örtmeye tesettür deniyor. Tesettür insanlara özel Allah'ın emri Celle Celaluhu. Gerçekte her varlığın var tesettürü. Bitkilerin var tesettürü, bitkilerin de. Hayvanların da vardır. Onların tesettürü fıtri ama. Doğaldır hem böyle. Mesela elmanın kabuğu var. Patatesin kabuğu var. Karpuzun kabuğu var. Ağaçların da kabuğu var ağaçların da. Bir ağacın kabukları tamamen soyulsun, ağaç yaşamaz fazla. Patates soyulu mu, kabuğundan çıktı mı ne olur? Kararır muhtemelen böyle. Elma kabuğu soyulu mu, kararır muhtemelen. Kararır bakmadı. İnsan da tesettürün çıktı mı, insan kalbi kararır muhtemelen. Tesettür, ilahi emir olduğu için ibadettir bu. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi ibadettir böyle bu. Ancak ibadete niyete bağlı, ibadete bağlı. Niyete bağlıdır. Bir insan Allah'ın emri diye Celle Celaluhu örtünürse, Allah bunu bana farz kılmış diye bir kadın örtünürse ne olur? Örtünür sürece ibadette. Sevap oluyor yani böyle. Yani namaz kılar gibi, hacca gider gibi, tavaf eder gibi sevap oluyor bir kadın, bir kız böyle. Ne zaman? Eğer Allah emrettiği şey örtünürse, o niyetle örtünürse böyle. Eğer bunun dışında olursa, mesela bir kadın, bir kız, örf gereği, gelenek gereği, yöre gereği öyle gidiyor. Yani yakışmıyor köyünde, şeyinde örtünüyor. Ama örf adet gereği örtünürse ona sevap alamaz. Fakat örtündüğü için açı gelip günahdan kurtulur ama. Böyle. Ona sevap alamaz ama böyle. Ona bağlı olduğu için. Şimdi bakalım inşallah ayet-i kerimlere muhteremler. Tabi örtünme tesettür deyince bu erkeği de kapsıyor muhteremler. Erkeğin de mahrem yerleri var, örtülmesi gerekiyor. Bunlar kapsıyor bunları. Yani genelde kadınlara daha bağlantılı bu konu böyle. Bize Mevlam buyuruyor, Nur 30-31'de, Bismillahirrahmanirrahim, Kul-i Ümini'yle, Mevlam buyuruyor. Kul Habibi Muhammed'in söyle, haber ver, söyle. Kimlere? Müminlere söyle. Müminler, erkek müminlere söyle, inananlara söyle. Bakın burada linnası gelmiyor. İnsanlara demiyor bile burada. Ateisttir, komünisttir, şudur budur, dinsizdir. Onlara bu emir yok onlara böyle. Onun yaratan cehennem. Allah korusun böyle. Onların hiç cehennem Allah korusun böylece. Mevlam buyuruyor. Habibim Muhammed'im, mümin erkeklere söyle. Ne yapayım müminler? يَغُلُّ اَبْصَارِهِمْ يَغُلُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ يَغُلُّ قَدُّ الْبَصَرْ Gözlerini kapasın, yumuşlar gözlerini. مِنْ اَبْصَارِهِمْ Ebsar, basarın cemi olmuş, çoğulmuş oluyor böyle. Gözlerini yumsunlar. Devamlı mı? Min var burada ama. Eğer min olmasa, o zaman mefhul olurdum. اَبْصَارِهِمْ olurdu. O zaman her zaman kapılmak müminlere farz oldu gözü kapılmak. Her zaman durup dururken böyle, yolda yürürken de böyle. Yani bir min, hep min. Buraya min, mini tebriz gibi, tebriziye dini var. Yani bazı zamanlar, gerektiği zamanlar gözü kapağını kapasın önemli biri. Gerektiği zamanlar. Ne zamanlar? Namahremle karşılaştığı zaman, namahrem. Mahrem, kişinin nedir mahremi? Nikah alması haram kişinin buna. Ne var mı böyle? annesi, kızı, kız kardeşi, işte yeğenleri, hala, teyze, gelini, buna insanın mahremidir böyle. Yani buna nikahlanmak ebediyen haram olmuş nikah böyle. Namahrem, aslında nam burada farsçadır namahrem. Farsçada olumsuz kullanılır böyle. Namevcut, dediği gibi bu şekilde. Namahrem, mahrem olmayanların karşı gözünü kapasın der. Mahrem olmayanlara karşı. Bir insanın halası mahremi. Yani bir insan halasının yüzüne bakar, saçını görebilir, kolunu görebilir, dizi ayağını görebilir, haram olmaz. Ama halasının kızı o namahrem olmalı. Halasının gelini namahrem. Teyzesi kişinin mahremi, onun kişinin yalnız kalabilir, hacca gidebilir, onun insanın saçını başını görebilir. Ama teyzesinin kızı nedir? Namahramıdır böyle. Yani bu gözünü kapasın anlamına gelince, yalnız yoldaki yabancı kadına karşı değil, açıklara karşı. Yani akraba da olabilir, bakınız. Teyzesinin kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı, nedir bunlar böyle? Kişinin yengesi, abisinin hanımı, kardeşinin hanımı, bu nedir bunlar? Namahrem, mahrem değil bunlar. Yani bir insan, teyze kızı yalnız kalamaz bir yerde, onun saçına başına bakamaz. Ne gerekiyor? Ona karşı gözünü kapayacak, yandıracak, teyzesini karşılayacak. Burada gaddül basar. Hatta burada gözünü sımsıkı kapasın anlamına geliyor böyle. Sımsıkı kapasın anlamına geliyor. Gaddül basar. Bu Allah'ın emri Celle Celaluhu. Emir. Ekümüs-salâ ve'atü'z-zekâ gibi. Yani namaz kılın, zekat verin. Emri gibi. Bu Allah'ın emri Celle Celaluhu. Yani farz. Farzdır. Demek ki bir insan namaz kılınca sevap alıyorsa, insan gözünü kapayınca aynı sevabı alıyor. O da var muhtemelen böyle. Kişi yolda giderken, benim nerede? Acı saçık. Böyle çıkıyor birisi. Böyle. Ne yapacak? Gözünü kapayacak, yüzünü çevirecek, yönüne bakacak. Yani sakınacak ondan böyle. Niçin? Allah bunu bana haram kılı bakışı diye, Allah korkusa bunu yaparsa, o anda bir farz sevabı, farz sevabı. Yani nafile namaz sevabı değil. Farz namaz sevabı alıyor kişi muhtemelen böyle. Yani günümüzde, bu ortamda günahlar çok, yaygın bir halde korunması zor ama sevap da çok muhtemelen böyle. Çok böyle. Yani asr-ı saadetten mesela bu ayet-i kerime geldikten sonra tabii her kadın örtündü. Tek açık kadın göremezsin böyle şey. O zaman ne oldu? O zamanki sahabeler dışarıda bu sevabı alamadılar ama dışarıda. Yani gözünün kapı emri yok onlar o zaman böyle. Kadın yok böyle. Onlar kapalı. Kapalılar. Günümüzde ne başladı günümüzde? Bu emir tam uygulanması gereken bir dönem değil şu anda. Yani çarşıda, yolda, pazarda, alışveriş yaparken tezgahlar kızlar muhtemelen. Kasiyer, kızlar, kadınlar böyle, böyle her tarafından bu şekilde. Ne gerekiyor? İşte gözleri kapatıp öne bakmak, yan bakmak, sakınma gerekiyor onlar böyle. Niyetle böyle böyle. Yani Allah'ın bana bunu haram kılmış derken sakınma, kişi o anda öyle sevap alıyor ki, bak farz sevap alıyor muhtemelen. Yani sevap çok çok bol bol zaman herhalde böyle, sevapta. Veya fezü furucehüm ve erkeklere selim elan buyuruyor. Furucun ferçlerinde örtüsün der. Edep yerlerinde örtüsün erkekler de. Erkeğin haram olan yeri göbekle dizi al üstü muhtemelen. Hanefi dizi altına kadar olmuş oluyor. Bir erkeğin göbekle dizi arası örtüldü mü bu farz olan kısmı ama. Bir sünnet olanı tabii örtüme her tarafı örtümesi böyle. Arkada melam bir işinde kadına ilgili. Ve kullil müminati. Habibi Muhammed'e söyle, mümine kadınlara söyle. İmanlı kadınlara söyle. Yavdum ebsarihini, onların gözünü kapasınlar. Yani kadınlar da oturuyor bir camda, hep bakışmasın, devamlı bakmasın bu tarafa böyle. Çünkü bakış, Zinanın kapısı diyorlar buna bile muhtemelen. Bakış, göz nedir? Zinanın kapısı. Kapısı muhtemelen. Bir kadın bile devamlı erkeklere bakarsa onda nefsi var muhtemelen. O da beşerdir. Onda nefsi vardır. Onun da gönlü kayabilir böyle. Hoşuna gidebilir muhtemelen böyle. Gidebilir böylece. Zaten günümüzde geçim bu işin zor aylarında. Eskiden erkek evinden çıkıyor, yolda kadın görmüyor. İş yerine kadın görmüyor. Ne yapıyor? Kadına hasret. Ancak evine gelince evinde kadın görüyor muhtemelen böyle. Kadının başının içine bakmıyor devamlı kadınlara böyle, erkeklere. O da ne yapıyor? O da akşamında kocam gelse diye kocasını bekliyor. O zaman ne oluyor mu? Muhabbet oluyor, sevgi oluyor, böyle huzur oluyor böylece. Ama günümüzün koşullarında ortam çok bozuk muhtemelen, çok. Çok sakınmak lazım böyle. Yani elimizdeki ateş kuru gibi, imam eldeki avuçta ateş kuru gibi böyle. Elimizi sıksak, elimiz yanıyor. Atsak, sönüyor muhtemelen böyle. Çok zor bu zamanda böyle. Hele mesela memurlar böyle, bir kapı odada böyle, iki kadın, bir erkek, neyse böyle, bütün şakalaşmalar, gülüşmeler, şunları, bunları, kadın erkeğe doyuyor, erkek kadına doyuyor muhtemelen. Tatmin oluyor orada böyle. Velhamdülillah böyle kadınlar açıyor. Onlar da bakmasınlar. Veyafet hurucu önüne. Onlar da örtünsünler. Yani erkeğe sakınsınlar kadınlar da. Kadının yalnız yüzü, bir de bilekten aşağı avucu, içi. İçi dışı tabi, dışı dahil böyle. Burası haram olmuyor göstermesi. Yani yüzü. Ancak bir erkek bir kadının kızın yüzüne bakarken gönlünden kötü bir şey geçecekse o zaman bakması haram oluyor. Yüzüne bakması böyle. Yani bir şehvet tehlikesi varsa bakması zaman haram oluyor. Böyle. Bakamaz böylece. Ama bunun dışında haram olmuyor. Bazıları diyorlar, bazıları efendim benim şey diyor, kalbim temiz diyor. Ben diyor evet bakarım ama diyor ben kalbim bozmuyorum diyor derler. Bu tabii bir saflığa muhtemelen boş söz böyle sapılık sözü bunlara böyle. Allah'ın emirleri bütün bedeni kapsıyor. Namaz kılma madem kalbim otur. Namaz Allah'a diyor otur böyle. Kılma namaz olur mu? Olur mu? Abdül olacak, ayağa kalkacak, kıyma dönecek, eli bağlayacak, rükû yapacak, secde yapacak, etiyat yapacak. Ne gerek var bunlara? Kalbin temiz ya, otur. Olur mu bak? Yani bütün beden Allah teslim oluyor, bütün beden otur. Bu iş Mevlam buyuruyor hatta bu ayet-i kerimede اَذْكَى لَهُمْ ذَٰلِكِ اَذْكَى لَهُمْ erkete konusunda gözü kapanmak, bakmamak onlar için en temiz olanı budur. Yani kalp temizlik budur melamurda. Bakmamak böylece. Yoksa baktan sonra nedir göz, bakış? Zinanın kapısı mıdır böyle? Hadise geliyor, her uzvun, organın zinadan bir nasibi vardır. Payı vardır böyle. Hep bir payı vardır böylece. Göz zinası, bakış mıdır? Bu oluyor, göz zinası oluyor böyle. Kişi ona bakar, buna bakar, kaçtan bakar, dönüp bakar, şunu buna bakarsa böylece bu ne oluyor? Göz zinası oluyor. Haram oluyor bu da tabii. Haram oluyor. Haram ne yapar insanın? Kalbini karartıyor işte hemenler. Yani gönül aslında. Kalp başka, gönül başkadır böyle. İnsanın kalbinde bir gönül vardır. Nurdur böyle bu. Bu nur ne oluyor? Kararıyor haram baktığı. Dil zinası, dil zinası, konuşma, gereksiz yere konuşmak böyle. Konuşurken yabancı kadınlarla ancak gerektiği kadar ve normal konuşma gerekiyor. Erkeğin de kadının da. Yani öyle cilve yapmadan, söyleyip parçalamadan, zorlamadan kendisini normal konuşması gerekiyor böyle. O da gerektiği kadar konuşma gerekiyorsa. Kulak, onun da cinan hakkı var böyle. Kadınların konuşmasını dinlemek. Mesela kadınlar konuşuyorlar, onları dinlemek onları. Sonra el zinası artık bu daha tehlikeli. El zinası o terimler. Şimdi önce kişi bakmak ister gözüyle böyle. Bu kapı. Kapı açıldı. Bakıyor mu? Kapı açıldı böyle. Kapıdan girmeye bakar böyle. Sonra ister konuşmak ister böyle. Tanışmak ister, şu bu ister, laf atmak ister. Birbirine böylece. Onu ister böyle. Ondan sonra ne ister? Dokunmak. El ile matemelen. El zinası böyle. İster el ile tutulsun, eline dokun, ister başkaya dokunsun, çıplak dokunsun, fark etme. El, bir kadına dokundun böyle bedenle, mesela kalın mantarın değil de böyle yumuşak şeyden, sıcaklığı geçiren, yani çıplak olarak bir yere dokunursa, bu ne oluyor? El zinası oldu mu, iş büyüdü muhteremler. Şimdi abi, yabancı erkek, yabancı kadın, biraz tanıştırıyorlar böyle. Hatta Kore'si yanında muhteremler. Yani aklı vermiyor onlara. Kore'si yanında, böyle gözümle gördüm, bir durakta beklerken, Kore'si yanında kadın, bir arkadaşıyla erkek karşılaştı. Onunla tanıştı hanımını. Benim işte arkadaşım diye, bu şey diyor böyle diye. Tabi uzatıp kalın birbirine etti, sıklamadır böyle böyle. Bunları incelemek lazım mı o kadar bunları? İncelersek işimiz mahşerde kolay. Olur mudur böyle? İşimiz de kolay böyle. Kim ki mahşer yerinde, kızın güneş altında fazla kalmak istemiyorsa, hesabı çekilmeden korkuyorsa ne gerekiyor? Dünyada sakınmak gerekiyor muhtemelen. Varsın gülsünler icabında o çağdaşlar. Bu gerici desinler, şu bu desinler böyle. Varsın gülsünler muhtemelenler. Allah kuluna razı olsun. O yeter muhtemelen. Allah kuluna razı olsun. O yeter insanlar böyle. Allah kuluna razı oldu mu? Alem bir taraf. Ya. Ölüm anında kabre girince, kabirden kalkınca Saat Köprüsü'nde ne gerekiyor? Allah kuluna razıysa, Rabbim kulum dedi mi, her şey bir tarafa böyle. Her şey bir tarafa böyle. Peki, kadınların korusu da bundan sorumlu mu? Hanımın aşık etmesinden. Bir anne baba da sorumlu mu kızından? Aşık etmesinden. Şimdi bir şey var ya, aile baskısı diye. Halbuki din karşıtları muhteremler, din karşıtları böyle. Yani bir din karşıtının kızı biraz örtüme kalksın, evde işten çıkıyor muhteremler. Vay, ne yapıyorsun sen böyle? Din karşıtının oğlu şey bir namaza falan başlasın, annesi babasına sen diyorlar bunları. Evde huzur kaçıyor böyle. Bu tabi olmuyor, bu aile baskısı olmuyor böyle. Demiyor yani böyle. Ama bir kız başını örttü mü, aile baskısı. Mevlam buyuruyor. Ya amen. Ey mümine Mevlam buyuruyor bakın. Ku emsi ehlim darı. Ku emsi ehlikim darı. Ku korunu dikkat ediniz böyle. Evvela nefsinizi, sonra ehlinizi. Naren, ateşten koruyun böyle. Evvela kendinizi melam bir ey müminde kendinizi koruyunuz. Sonra ehlinizi, eşinizi, kızınızı, oğlunuzu ateşten koruyun. Ebu'l Hafs Hazretleri vardır. Hanefi fukahalarında, büyük fukahalarından böyle. Bu evlendiği gece çok bir salih kız elirmiş. Kız çok salih böyle. Allah'tan korkan böyle. İslam yaşayan böyle. Gönlünü içine sindiren İslam'ı böyle. Öyle bir kız evlenmiş. Bu da tabii namazın niyazında. Az ilim de var ama daha az böylece. Şimdi girince tabii bir araya, kız önce diyor, benim diyor bazı sorularım var, yani müşkülerim var, bunları diyor halledelim, sonra yatalım. Ne bunlar? Kadın başlıyor sormaya işte böyle, kadınlık hallerinden, ne yapmam lazım, nasıl çıkarmam lazım, ne kadar sürer, işte bazı namaz ince meselelerini bunları sorma başlıyor bunları böyle. Bu ne yapıyor? Bilemiyorum. Kadın niye evlendin? Bak muhtemelen. Ebu Hafs-ı Kebir hatta adı ben. Hafs-ı Kebir ben. Bana kız diyor, yeni evlenmiş gece. Niye evlendin? Allah ne buyuruyor böyle diyor? Ey müminler! Burada amenü diyor, bunu diyor, erkeklere hitap ediyor böyle. Allah erkeklere buyuruyor diyor, ey müminler! Eşinizi kollayın ateşten diyor diyorum. Seni ateşimle kuracak semine böyle diyor. Ebu Hafs-ı Kebir muhtemelen başı en önüne böyle, öyle bir, o zaman kendinin gerçekten anlıyor, gafil olduğunu, boş olduğunu kendisine böyle. Anlıyor, şöyle duruyor. Haklısın diyor böyle. Eğer diyor sen razı olsan, izin versen diyor, ben de gideyim diyor, filan memlekete, meşhur ulema olmuş, ben orada birkaç sene ilim okuyayım, sonra geleyim, olur mu diyor. Ben diyor açlığa dayanırım, senin için olmasına dayanırım ama ateşe dayanamam ben diyor kanımda. Git diyor böyle. Gitti ilim okudu, bir alim oldu. Demek ki erkekler bilmese, koruyamaz ki muhtemelen eşliğine çoluk çocuğunu bilmese. İlim lazım, biraz da fıkıh ilmi lazım insanlara böyle. Haram nedir, mekruh nedir, ne sakınmak gerekir, bunları bilmek gerekiyor bunlara böylece. Mevlam buyuruyor, ey müminler, nefsinizi, kendinizi, evinizi ateşten koruyun. Peki zorlama var mı dinde? Bir kafire zorlama yok imana gelmesi için muhteremler. Ama müminde var, yerine göre var muhteremler böyle. Evde çaydanlık mesela, üzerinde demlik böyle, yine indirmişsin aygazdan, doğal gazı indirmişsin böyle. Ya da sobanın üzerinde su kaynıyor. Çocuk da yeni gezime başlamış. Kişi bakar değil mi böyle? Aman şey gitmesin sobaya, suya gitmesin, çaya gitmesin, devirmesin şeyi böyle. Bak cız. Yavrum sokun buna bu şekilde. Çünkü gitmek istiyorsun ne yapar insan bunu? Ta çeker değil mi zorlama terimi? Çeker zorlama. Ya da bu zorlama halkı mı? Demek ki yerine göre zorlamak var muhtemelen değil mi böyle? Mesela bir kadın doğmuştan indi, otobüsten indi, karşıya geçecek. Bir çocuğu kucağında, bir çanta elinde, bir tane çocuğu yanı başında. O yürüyor. Çocuk hiç bakmadan karşıya geçmek için birdenbire böyle. Hani tutar, çekin de, dur, çekin de böyle. Bu nedir? Zorlama muhtemelen böyle. Demek ki dinde de yerine göre zorlama var muhtemelenler. Yerine göre var bu şekilde böyle. Yani zor kullanma var icabında. Evladını haramdan korumak için böyle. Hem kendini koruyor, hem korumuş oluyor. Örtünme ayet-i kerimesi gelince, Rabbim şu ayet-i kerime indirdi Peygamber Hazretleri'ne. Ahzab 59'da. Ya eyyühen nebiyyü. Ey Nebi Zişan, yani şanlı, şerifli peygamber, Nebi. Nebi Arapça derler. Nebi, Nebe'den gelir, Nebe'e. Ama suresi, hani Nebi Azim diye ben, Nebe'den gelir. Haber verici anlamına geliyor. Nebi haber demekti böyle. De Araplar mesela, Enba'yül haber. Enba, Nebi'nin çoğulmuş oluyor böylece. Nebi de haber verici. Allah emirlerini. Arapçası, Nebi. Türkçesi yok. Peygamber, Farsça muhtemelenler. Türkçe yok böyle. Yani Türkçe kelimeleri yetersiz muhtemelenler. Eğer dilimizde Arapça, Farsça olmasa konumuz çok zor, anlaşmamız yetersiz muhtemelenler. Abdest, Farsça muhtemelen. Namaz, Farsça. Hafta diyoruz, hafta, Farsça. Hefti iyi de anlamına Farsça. Ya, yegdü, seyicar, penş, şeş, heft. Hep Farsça anlamına. Nebi haber verici. Resul, Allah'ın gönderilen elçi. Burada öyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi zişan. Burada nebi geliyor. Resul gelmiyor. Neden? Haber vereceği için. Ona göre kelime kullanıyor Mevlam. Kulli ezbacike. Kul. Habibi Muhammed'in söyle. Kime? Önce li ezbacike zevcelerine, eşlerine, hanımına. Onlara söyle bak. Oradan başlıyor. Ve benateke kızlarına. Hanım açı geziyor. Kızım sen kapan. Altıdan yutamayacağım. Sıra başlıyor. Hanım da başlıyor. Benim böyle bir ayet-i kerimede önce zevcene, hanımına, eşlerine bunlara söyle, ondan sonra kızına söyle, sonra beni sal müminine, müminlerin hanımlarına sonra söyle. Onlara söyle bu şekilde. Demek ki bu ne diyor erkeklerin görevimiz bu dönemler? Herkes önce eşine bunu kapatacak, ki bunu uğraşacak, çalışacak, çabalayacak, kızacak icabında, dargın olacak icabında. Kişi bunu başaracak, örtülmesini, eşliğini. Sonra tabii kızlarının ve bu arada yakınları da böyle geliyor buna böyle. Yakınları buna geliyor. İşte yeğenleri, şunları, bunları böyle, işte artık amca, dayı, kızları, kim varsa böyle bunlar geliyor. Bunlarla kapıma çalışıyor, geliyor. Ondan sonra da diğer mümine kızlara, kadınlara tabii konuşabilen bunlarla, görüşebilen buna söylemesi gerekiyor. Burada aklıma bir şey geliyor muhtemelen. Bir de geliyor bu aklıma bazen böyle. Şam'da bir zat vardı Şam'da. Şam'da kapalı çarşı vardır. Adı Sukul Hamid. Sukul Hamid. Suk çarşı anlamına geliyor. Hamid çarşısı. Abdülhamid yaptım. Rahmetli Bey yaptırmış. Sukul Hamid. Oradan Emevi camisine gidiliyor böyle. Çok uzun çarşı böyle. Arı soktular falan da var. Bu Sukul Hamid'de, bu Hamid çarşısında birine karşılaştım orada. Yaşlıca, elle bastonu hep yaptı emir var yoktum beller. Emir var böyle. Ama kimini söylesin bunu kabul edeyim böyle. Esnafa giriyor, dükkana giriyor, şu resim indir aşağı. Adresi diyorlar onda böyle. Pek başlıyor tamam. Al indir bu da. Yani kadına her kişi yapıyor bu şekilde. Bir de Emevi cami namazları vakitlerinde orada yapıyor böyle şey. Yani bununla canım bir tanışmak istedi. Fakat biraz heybetli. Heybetli böyle. Yani yanına sokulamadım. Çekindim muhtemelen böyle. Artık son günüm Medine'ye gireceğim Şam'dan. Yahya Aleyhisselam cihate geldim. Gidiyorum yani böyle. Emevi cami cihate gideyim Yahya Aleyhisselam'a. Orada o şekilde böyle Şam'a giderken Yahya Aleyhisselam'ın gelir ziyaretine başı vardır, kabir vardır. Giderken baktım bunu sabah namazından sonra bir asker tutmuş elinden, asker bir şey söylüyor böyle. Ben tabii görüntü anlamıyorum böyle. Asker ne anlıyor? Evet ne anlıyor? Efendim ne anlıyor? Böyle. Ben de selamla karşıdan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tal. Gel bırakalım. Tal. Gel bakayım buraya. Sertan böyle. Emir. Gittim. Tuttu elimden. Çekti beni yedi. Askerle konuşuyor. Yedek demiştim. Ama sıktı elim böyle. Askerle konuşuyor. O da bitirdi. Onu gönderdi. Hiçbir şey onu demedi böyle. Beraber bir yere gidiyoruz. Çok üzülüyor ama böyle. Oraya buraya girdi böyle. Tam kalkıyor böyle. Kum salir dedi böyle. Biri namaza kalkamamış. Bir gariban biri. Tek yaşıyor muhtemelen. Kalkamam bak. Onu biliyor. Demek keşif açık o zaman anlamadım böyle. O hemen kalktı böyle. Oradan beni oldu dedi. Hiç konuşmuyor gel böyle. Oradan gezdi orada giderken böyle. Şam'ın kenarında bir kulübe. Kulübe böyle. Tek küçük bir oda. Etrafı teneke çakılı duvarla. Teneke çakılı. Duvar yok. 3 tane basamakla çıkılıyor. İçeriye girdik oraya. İçeriye girdik, hemen bu aldığı gaz ocağını O zaman pompalı gazı var böyle. Pompalı gazına böyle, pompalı pompalı böyle yaktı onu, çay suyunu koydu. Allah Allah, şimdi ben yakalandım böyle. Gideceğim de o gün böyle, uçağa kaçırmayın korkuyorum şimdi ama konuşamıyorum yanında muhtemelen böyle. Kimse konuşamıyor yanında böyle böyle. Allah'ın bir azameti ilahi onda tecelli etmiş kendisine böyle. Heybeti bu şekilde. Hemen bu hazır bana kahvaltıyı, zevkten peynir, ekmek çıkardı, çayı koydu, çayı dolduruyor. Kül, ye bakalım, ye. Ya bakalım, sen de ente gül, ya sayın dedi böyle. Sen de buyur, ben oruçluyum dedi böyle. Peki, ya bakalım, yedi, zor yediyorum dedi. Yedik ondan işte, bitti, kaldırdı. Otur bakalım şimdi, bak, otur bakalım şimdi. Bak dedi, Resulullah gitti dedi böyle. Resulullah gitti. Ama yaş gönlüm ben böyle. Resulullah gitti dünyadan, gitti. Kaldı sahabelere bu din. Sahabe de gittiler. Tabi'in gitti. Tebe-i Tabi'in gitti. Sıra şimdi bize kaldı. Bu din, sancak, emanet bize şu anda. Kur'an bize emanet. Yüzüne bakıyordun bu şekilde böylece. Buna çalıştık bu şekilde böyle. Buna çalıştık dedi böylece. Bana yaşımı sordum. Yaşım benim 30 bir şey kısa orada böyle. Ben de 100 yaşında, 100 yaşında var. 100 yaşında böyle. Ama bak senin sağlam dedim bu tarafa böyle. 30 sene dedi, 30 yolda yattım ben dedi, yattım böyle. Allah bunu nasip etti bana bu evi dedi böyle. Tehlike çakma, kulübe muhterem böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor muhteremler, Peygamberimize Habib Muhammed'im önce zevcelerinden, hanımdan başla. Onları tam teslim edecekler. Sonra kızından Fatıma adı Zehra. O var zamanlar böyle. Bir de Ümmü Gülsüm ile hadi Zeynep. Üç kızı vardı Peygamber hayatta o zamanlar. Ve mümine kadar söyle. Yud aleyhine min celabi bihin. Üzerine cilbapla örtüsün der. Cilbap dış örtü. Baştan başa insanı örten dış örtü böyle. Bunu örtüsün ne zaman? Dışarı çıkacakları zaman örtüsüne bunlar böyle. Hatta balkona çıkarken bile bir şey yapmaya, eğer karşıdan bir gören varsa, yani görünebilirse, oraya çıkarken bile örtülmeye gerekiyor. Balkona çıkarken bile muhtemelen böyle. Bilemezsin, karşısı varsa, evler varsa, bazı balkonda yakın oluyor birbirlerine. Bilemezsin, göremezsin, erken ona bakıyordur karşı anda böyle. Örtülmeye gerekiyor. Şimdi yollara muhtemelenler, açık gezenler yazın, tabii şimdi yaz artık mevsim, tam zamanı. Yani havada bir ısınabilir birdenbire. Hatta ısındığı zaman da birdenbire bir açılma, saçılma muhtemelen böyle. Onlara göre çok kolay geliyor, çok kolay böyle. Yani rahatça yürüme. Nasıl ki alkolik rahatça içki içiyor, kumara açığa oynuyor. Hatta fuhuş yuvaları açısı yapılıyor. Barda, şurada, burada fuhuş yapılıyorsa. Açık gezen her kadın, kızlar haramı açık işliyor, haram açıkça. Yani Allah'tan korkmadan mıdır? Yani açıksa çıkım. Allah bulmaz soracak diye böyle. Allah unutmuş, Kur'an'dan kopmuş, Peygamber'den kopmuş muhteremler böyle. Unutmuş, ahireti unutmuş kişi böylece. Isındı mı? Açık saçık var derim. Bir de aynadan bakış yapar. Bak aynaya çıkmadan önce böyle saçının başına, şuşuna, busa bakar, bezeste onlara bakarsın böylece. Yani ince şeffaf böyle. En mühim bir yerini göstermek, yatak yatak dışarı çıkma böyle. Ne o sıcak? Mevlam buyuruyor Tevbe Suresi 81'de. Sayın kullar canım eşeddü harra. Onlar söyle Habibim. Onlara söyle, nâru cehennem, yem ateşi, eşeddü harren. Harar bakımdan çok da şiddetlidir böyle. Dünya güneşine benzemez muhtemelen. Yani yazık onlara muhtemelen, yazık da muhtemelen. Bakıyorsun taptaze kızlar mesela, hanımla genç hanımlar böyle, taptaze böyle. Mübarek Rabbim da bize yaratmış, yaratmış onları. Ama yazık olacak muhtemelen değil mi böyle? Altıcılıkta cehenneme muhtemelen. Cehennem atacaklar böyle. Allah haram kılmış bunu böylece. An Cerir bin Abdurrahman Hazretleri Kale Sürüsü Aleyhisselam. Hazreti Cerir Hazretleri bu İslam'a son zamanlarda girdi kendisi. Fakat İslam'a çok sarıldı. Diyor ki ben Resulullah sordum. Anlatabildiğin fecheti. Aniden bakış. Bir insan istere değil de elinde olmadan irade dışı bir kadını, kızı açık görebilse, yani başını başına görebilse ne yapması gerekiyor? Yok aleyhisselam, isri basarak, isri bak, hemen gözünü çevir. İsri sar başını, çevir başını böyle. İlk bu elde olmadan görme, bu harama girmiyor, yazılmıyor günah kısımdan böyle. Elde olmadan böyle. Ama bir de baktı, bir de şöyle baktı, o yazılıyor muhtemelen Allah kursamda. Hem melek yazılıyor. Kayda geçiyor yanımdan böyle. Haşim Müslim'de, Ebu Dağ, Tirmizi'de. Her ibadetin mutlaka bir karşılığı vardır muhtemelen. Her ibadetin böyle. Her ibadetin böyle. Abdest almanın, gusül etmenin, teyemmümün, namazın, orucun, zekatın, haccın böyle, konu okuman, zikrullahın her ibadetin bir karşılığı vardır. Bunların bir kısmı dünyada insana verilir. Dünyada verilir, peşin. Mesela ne vardır? Keramet evliya adamı. Yani keramet. Bu nedir? Peşin verilen bir mükafat bu Allah tarafından. Evliya muhtemelen. Evliya, Allah dostu anlamına geliyor. Veli. Çoğu evliya gelir. Tekili velidir. Allah dostu demektir. Bir Allah dost edilmiştir bunlar. Allah'a da yananlar bunlar. Allah yolunda canını verenler. Böyle bunlar razı oldu mu? Ben bunlar bir kapı açar böyle. Keramet diye muhtemelen ben. Keramet diye böylece. Bunun dışında her Müslüman ibadetini karşı alır dünyada. Abdestin, gusülde böyle yani onun tabii çok faydaları var. Sağ açısından böyle. Açık gezen bir kadın kız muhteremler. Güneş ve rüzgara maruz kalıyor. Güneş rüzgara kalıyor. Güneş rüzgara maruz kalıyor. Bedi açık. Güneş rüzgara. Bu ne yapar? Deriyi boza muhteremler. Yıpranır deri. Erken yaşlanma olumlandır. Hatta bazı hep görüyoruz, otobüste falan bazı görüyoruz müslümanlar böyle. Yaşlı kadın artık buruşmuş olmuş, saçlı bembeyaz ama açık gene. Hala inadını inat. Yani zavallı hala gaflette oturuyor. Aynı yaşta bir örtülü kadına bakın, eşine örtülen kadına bakın, onun derini parlak canlıdır muhtemelen böyle. Demek ki bir kadın eğer gençliğinde kapanırsa o çabuk yaşlanmaz muhtemelen böyle. Derisi yaşlanmaz. Derisi canlılığını, parlaklığını korur. Böyle. Bir de güneşten sakınmak. Güneşten sakınmak muhteremler. Güneş Allah'ın nimetidir. Her nimetin bir de zararı var ama böyle. Mesela ekmek de nimettir, yemek nimettir. Ama biraz fazla kaçtı mı, fazla kaçtı ne oluyor? Zararı muhterem böyle. Fazla kaçtı mı, zararı bu şekilde. Güneşten bir ışınlar geliyor. Ultraviyole deniyor bunlara böyle. Ultraviyole denen bir ışınlar var geliyor güneşten böyle. Enerjisinden geliyor bunlar. Dünyaya tabii yansıyor bunlar. Şimdi Rabbim bunu hepsini dünyaya göndermiyor. Mesela ayda atmosfer yok, ayda atmosfer. Olduğu gibi geliyor bu ışınlar. Ayda ise yaşayamam derler. Ölür böyle. Ölürücü gazlar bunlar böyle. Işınlar bunlar böyle. Yani ayın yarım çekim gücü az. Yani altta biri. Bu çekim gücü ayda az olduğu için ne yapıyor? Gaza tutamıyor. Gaza gidiyor uzay kaybolmaktan böyle. Uzay oluşamıyor. Oluşamıyor böyle. Şimdi dünyada böyle bir denge kurmuş. Çekim gücü. Ayın altı katı daha fazla. Gazları tutuyor. Çıkanları tutuyor bunlara böyle şey. Gazların da daha ağrı var, hafif var böylece. En ağrı karbondioksit muhtemelen. Neden? O yere lazım, bitkiye lazım o. Ondan gıdası o. En hafif de ozon gazı, ozon gazı böyle. İşte ozon tabakası var. Çok az böyle mi? Milyonda bir bu havada muhtemelen. Ozon gazı milyonda bir böyle. Havada en üstte de bu gaz böyle. Çok ince bu tabaka ama. 3 milimetre böyle. 3 milimetre böyle. Ozon gazı tabakası. Şimdi bu ozon gazında gelen bu ışınlar orada absorbe ediyor bunlar, emiliyor, tutuluyor muhtemelen böyle. Alıyor bunları böyle. Ancak %50'si alıyor bunları bunlar böyle. Alıyor bunları böyle, kalan dünya yansıyor görüyor bunları böylece. Faydası da var ama bunun böyle, onun için geliyor dünya muhtemelenler. Başta değil bunlar böyle. Mesela çocuklarda olur, raşitizm aslında böyle, raşitizm, kemik hastalığı olur böylece. Bunun tek tedavisi güneş banyosu muhtemelen böyle. Böyle. Yani D vitamini. Doğal D vitamini, aynı güneşte var, doğal. Kemik hastalıklarına, kemik zayıflığına, bütün bunlara karşı en tedavi şeyi doğal olarak güneştir böyle. D vitamini olur bir güneş olur böyle. Yani ultraviyole ışınlarından geliyor bu D vitamini, bu da muhtemelen böyle geliyor. Bir de ne yapıyor bu ışınlar? Bedendeki, dıştaki mikrobu öldürüyorlar bunlar. Bakterileri muhtemelenler. İnsan başından, saçından, derisinde olan bakteriyi işte öldürüyor bunlara böyle şey. Az kalırsa güneşe faydalı olur böyle. Ama insan biraz fazla kaldı mı ne oluyor güneşte fazla kalınca deri yanmaya başlıyor derler. Elde güneş yanmış, bunda ötürü ışınları bunlar derler. Yanmaya başlar ve deri kanseri neden olur bu? Deri kanseri olur derler. Deri kanseri olur derler. Ve güneşte fazla kalanlar işin açı gezen ne olurlar? Güneşte fazla kalıyor, hele plajlara gidiyorlar, özel güneşte banyo yapıyorlar, akıllarınca böyle saatece kalıyorlar. Bu bir intihar. Bir de giysilerde, giyimde doğal giyim, var ya doğal gıda, doğal hava, doğal temiz su muhtemelen böyle. Rabbimin yarattığı şekilde insan tarafından bozulmayanlara böyle. Temiz hava. Hava kirli oldu mu o insan soluyor, akciğere gidiyor muhtemelen böyle. Hele böyle şehir merkezlerinde yaşayanlar, trafik muazzam kalabalık muhtemelen böyle. İşte duruyor arabalar, durduğu yerde çalışıyor mecburi arabalar. Evsiz gazdan çıkan o gazlar havaya karışıyor muhtemelen böyle. Toz, toprak, çeşitli mikroplar karışıyorlar. İnsan ne yapıyor bunları? Soluyor. Birden muhteremler böyle kalabalık mekanlarda satıcı oluyor bazen böyle, satıcılar oluyor böyle. Yani duraklara yakın yerlerde, trafiğe en yoğun yerlerinde açıkta satıcılar, simişler bundan bunlara. Bunu da almamak lazım muhterem bunlara. Bazen de pastanelere bakıyorum, pastane muhterem böyle. O pastalar, şunlar bunlar yol üzerinde ama. Trafik yoğun orada burada. Ne yapıyor? O yoğun pis gazlar. Karbondioksitler, şunlar, bunda ekstrasyon çeşitli gazları, sigara dumanları, havada tozlar, pislikler, verilen nefesler, kan gazları böyle. Onlara siniyor muhtemelen böyle. Yani soyulmayan, yıkamayan şeyi almak onlara gerek muhtemelen. Yani doğal gıda lazım muhtemelen. İnsanın doğal yaşamı için, yani insanın sağlığı, zindeli için, biraz da böyle sinir sistemi için böyle, psikoloji için doğal gıda şart mıdır böyle, doğal gıda böyle. Temiz hava, temiz hava, temiz su, doğal gıda olmaya gerekiyor. Bir de giysiler, işler. Bunun doğal olması gerekiyor doğalda. Peygamberi bizlere Araf 26'da, Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, bir insanı kapsıyor bu. Hepsi kapalı. Kad enzelna aleyküm libasen. Üzerinize libas indirdik böyle bak. Kad enzelna, enzelna fiil-i mazi. İndirdik böyle buyuruyor. Bu başa gelen kad, yani kesinlik anlamına geliyor. Biz indirdik böyle buyuruyor. İndirdik. Nereden? Gökten. Aleyküm libasen, giysindik böyle gökten. Yuvarı sevatüküm, hedefimizi örten giysi indirdik, gökte indirdik. Gökte iniyor giysi muhtemelenler. Nasıl iniyor? Keten topuklu oluyor muhtemelenler. Pamuk topuklu oluyor muhtemelenler. Yün yerde oluyor, ipek yerde oluyor muhtemelenler. Ama gökten geliyor bunlar, yağmur muhtemelenler. Her yağan yağmur suyu aynı değil muhtemelenler. Mesela her kar tanesi şekli başkadır. Yani trilyonlarca kar tanesi bir yere düşsün, bunlar birbirine birleşmezler. Her kar tanesi birbirini iter. Çekim yok onların tabii. İtim gücü onlardan böylece. İner böyle. Her kar tanesini araştırırsın, birine benzemez bunlar böyle. İnsanlar gibi bunlar böyle. Yağmur da bunun gibi böyle. Yağmur tanesi birbirine benzer yağmur tanesi. Ayrı bunların böylece. Rabbim ne dilemişse, yani fasulye için gereken, kabuk için gereken, buğda için gereken, hatta bazen konuşuyorlar böyle tarımla uğraşanlar. İşte bu sene elmalar güzel, şeftali olmadı, bu sene ayva olmadı, bu sene efendim işte karpuz olmadı. Neden? Ona gereken su gelmedi muhteremler. O denizden evet buharlı bir çıkarış çıkıyor ama orada laboratuvar gökte muhteremler. Yani. Gök gülecek, şimşek akacak, ısı olacak, kaç bin derece olacak, ondan olacak gazlar da bileşim olacak böyle, suyla muhtemelen böyle. Gelen, gökten gelen meteorlar, göktaşları, onların toz haline geliyor onlar, onlar bileşecekler, şu işlem var muhtemelen böyle böyle. Böyle işlem ve de süslü elbiseler. Şimdi nedir muhtemelenler doğal giysi? Ketenler muhtemelen, keten kumaşlar muhtemelen, keten. Topuk olur böyle, yerde olur, bitki böyle. Pamuk muhtemelen böyle. Doğal pamuk ama. Bir de sentetik var muhtemelen. Sentetik var, o zararlı muhtemelen bakımlar. Hatta hanımlar mesela tuvalete pamuk kullanırken doğal pamuk faydalı muhtemelen, bir zararı yok. Sentetik pamuk zararlı hanımlarla muhtemelen. Allah korusun, zamanla kanser olur, rahim kanser olabilir bunlar. Sentetik pamuk da alabilirler bunlar da. Şimdi bir insan ne giyecek? Genelde seçim olarak elimize geliyorsa ketenden imad edilen giysiler. İç dış böyle. Biraz iç giysiler böyle. Sonra pamuklu. Yün. Hayvan yünü. Tabii koyun yünü. Hele deve yünü muhteremler. Deve yünü altı ısı geçirmez. Deve yünü muhteremler. O nedir? Deve çöl hayvanı. Yani sıcak iklimin hayvanı. Deve böyle şey. Arabistan'da, Afrika'da ne yaparlar? Deve yününden rüka giyerler. Altı ısı geçirmez muhteremler. Bir at, katır, inek, diğer hayvanlar böylece. Eğer şöyle uzun bir zaman kalsınlar, çatla ölür onlar. Dayanamaz şöyle muhtemelen. O sıcağı. Ama deve çok rahat muhtemelen. Deve hafta aracı, 10 gün, 20 gün, 30 gün o çölde böyle, yanan çölde böyle, hiç böyle rahat rahat gider. Neden? Altın ısıya geçirmez deve kılı muhtemelen. Eskiden ne yaparlarmış? Deve kılından çadır yapmışlar, çadır muhtemelen. Yaşayanlar böyle. Deve kılından böyle, kremalı sanki muhtemelen. Dışarı sıcak, içeri giriyor, serin muhtemelen böyle böyle. Demek ki koyun yününde ısıtır insana. O da soğuk iklimi geliyor. Soğuk böyle. İnsan yattığı yatağı eğer koyun yünü olsun, kişi belası olmaz muhtemelen böyle. Mevfutu olmaz muhtemelen böyle. Yani beli ağrıyan bir insan, mevfutu olan bir insan ne yapacak? Koyun yünü yatak olacak. Yatak yüzü de keten pamuk olacak ama. Tabii o da muhtemelen. Kişi kesin de bir bela arası olma muhtemelen. Bel fıtığı olmaz böyle. Hastaneye başta herkese bel fıtığı olmaz. Herkese böyle. Ameliyat, ameliyat, sıraya bulan insanlar var. Neden? Hatta sünger yatak. Yanımda kolay mı anlayacak bunu böyle? Ya. Yün yatak kolay mı değil mi böyle? Her sabah ona bakın, diyor, bakın böyle, yün yatağına böyle. Sen de bir defa onu boşalt, onlara bir sopayla vur, incelt onları, tekrar doldur. Temiz onları zor da unutur ondan böyle. Sonra da kolay böyle hemen dönür bu şekilde böyle. Sünger, plastik muhtemelen. Sünger bunlar. Yani petrol. Petrol bunlar. hastalıklar çoğalıyor muhtemelen böyle. Yani doğadan koptukça bizi dünya cezası muhtemelen böyle. Demek ki keten, pamuk, yün ve de ipek. İpek, bu da doğal muhtemelen. İpek de böyle. Yalnız Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz hutbedeyken bir gün bir elini ipek aldı muhtemelen. İpek başı saldı, bir elini altın. Şöyle buyurdu, bunlar ümmetimin kadınlarına helal, erkek haram buyurdu muhtemelen. İpek ve altın. Bunlar ümmetimin kadınlarına helal, yani bunu giyebilir, takınabilirler, erkeği haram. Ancak erkeğe bazı hali ipek izin verir mi peygamberler savaşta? Böyle. Bir de deri hası olanlar böyle, kaşıntı olanlar için de ipek peygamber izin verdi. Kaşıntı onlara böyle. İpek. Ama hangi ipek? İpek böceği var mı? İpek böceği böyle. Tırtıl. Küçük bir şey muhtemelen böyle. İpek böceği böyle. Onun yaptığı ipek. Yani Mevlam ona o görevi vermiş, onu yazmış muhtemelen. Tırtıl muhtemelen böyle. İpek böyle, tırtıl muhtemelen böyle. Kurt yani böyle, kurçuk muhtemelen böyle. Tırtıl şeklinde bu şekilde böyle. Bu ne yapar? Dut yapar yer böyle, dut yapar böyle. Çoğu burduran böyle. Durmadan yer, 24 saat böyle böyle. 24 saat yer böyle, su içmez bunlar. 24 saat böyle, dut yapar böyle. Taze yapar böyle. Durun yer yer yerler, doyar muhtemelen. Doydun bırakır böyle. Ondan sonra bakar, duracak bir yere bakar böyle. Ondan sonra koza yapacak muhtemelen. Koza yapar. Nasıl yapıyor kozasını? Ağzında ince boru var muhtemelen böyle. Ağzında ayrıca bir böyle. Yediğinin dışında ayrı bir boğazında bir ince boru var. Çok ince böyle. Çok ince ama içi delik. İçten bir sıvı geliyor. O sıvı proteindir onun aslı. Protein aslı böyle. Su geliyor böyle. O çıkan sıvı hava temayı ettiği anda sertleşiyor, ipek oluyor muhtemelen böyle. Oluyor böyle. Bilin sıvı böyle, protein dönüyor bu şekilde. Bu ona çıktığı şekilde hemen sertleşir, beyaz, bembeyaz şekilde ipek oluyor sertleşiyor böyle. Onunla başta örmeye başlar muhtemelen böyle. Örmeye başlar. Üç günde örür kuzey muhtemelen. Ne kadar uğraşıyor bunun için? Tabi başta CDM çıkıyor muhtemelen böyle. Küçük ama. Başta kaç bin metre böyle? 30 bin defa değil mi bakma. Bunu ölçmüşler şeyin muhtemelen kozanın şeyini. Aşağı yukarı 800 metre oluyor kozanın boyu. Hiç kopmadan böyle böyle. Kopuk olduğuna fayda yok muhtemelen de. Hiç uyumaz böyle hemen böyle. Eğer ara versin, kopuk kopuk olur böyle. O kaliteli olmaz ipi. Hiç ara vermedi. 3 günde, 3 gecede kozayı örer. Bunu örer bu şekilde. 30 bin hatta küsürü de var bunun böyle. Böyle başını döndürür, döndürür, döndürür, döndürür. Kozayı örer muhtemelen. İçine girer. Sonra tabii bu çıkmadan ipek alması gerekiyor. Yoksa onu deler. Bu defa da kelebek uçar mı? Kelebek uçar mı? İpek bu da. İşte bu ipek de çok faydalı muhtemelen böyle. Hanımlar için böyle. Nazik olmalar için bunlar bu şekilde. Erkeğe ancak savaşta izin veriliyor. Bir de neden veriliyor? Eğer deri hastalığı olsa kaşıntı, başıntı böyle alerji olsa bedeninde fazla, bu onu önlüyor muhtemelen. Doğal ipek bulunabilirse ama. İçine karışık olmayacak ama muhtemelen böyle. Şimdi ne oluyor bu doğal gıdalar muhtemelenler? Bakalım bir onlara böylece. Önce deriyi kuruyor bundan muhtemelen böyle. Damarlı uyuyor damarları, kan dolaşımı rahatlıyor muhtemelen böyle. Yani keten, pamuk, yün, ipek onlar da. Deriyi kuruyorlar, deri taze canlılığını kuruyor deve. Bir de damarı uyarıyorlar, damarları kan dolaşımı rahatlıyor böyle. Damar tıkanıklığı, var ya damar tıkanıklığı muhteremler, kolesterol şuna bundan bu şekilde bunlara verecek, bunları önler. Bir de enerjiyi dengeliyor bedende. Eğer insan giysilerinde sentetik ipten yapılan bir şey karıştı mı, enerji dengesi bozuluyor muhtemelen böyle. Bozuluyor böyle. Yani bir dengesizlik oluyor bedendeki organlar arasında muhtemelen böyle. Bir de muhteremler hadise geliyor böyle. Erkek kadına benzemeyecek, kadın erkeğe benzemeyecek. Günümüzde kendini erkek zannedenler kadınlaşıyorlar muhteremler. Bakıyorsun küpe, kolye. Şunlar bunlar, bu haram olur muhtemelen. Hatta Peygamber'in laneti muhtemelen. Peygamber'in laneti muhtemelen. Peygamber'in laneti de muhtemelen. Kadın ve erkekler, erkekler kadınlar muhtemelen. Laneti muhtemelen. Bir de birimizde kadınlar dar pantolon, böyle kot pantolon, kızlar onu görür muhtemelen. Bu hem dini açıdan bunlara günah, olduğu gibi bedeni çıkıyor bedene, kabaları. Hat beden yapısı, olduğu gibi bedene çıkıyor. Bir de bunların beden aşağısı muhteremler, sağlıklı olmaz bunlar muhteremler. Biraz da doğum, çok zor olur doğum muhteremler. Bunlar normal doğum yapmazlar bunlar muhteremler. Yani dar pantolon giyen bir kadın, onun beden aşağısı adaylara böyle bozulduğu için, o denge bozulduğu için, bunlara doğum yapılmaz. Ancak işte ameliyatı şunlara, bunlara bu şekilde böylece. Kadın doğum yaparsa, kadın bu sağlayıcı muşak muhtemelen böyle. Kadın böyle. Bütün beden onda çalışıyor muhtemelen. Doğumda muhtemelen. Doğum böyle. Efendim işte biraz sancı oluyor ama beni iğne vursunlar da ameliyat oluvereyim, duymayayım, çekmeyeyim onu böyle. Ama onun sevabı var muhtemelen böyle. Yani kadın doğum sancısı çekerken aynı savaşta cihat eder gibi böyle. Elde kılıç düşman savaşı gibi. Oruçlu namaz kılan gibi böylece her doğum sancısında o kadar sevap alır muhtemelen böyle. Bu sevap açısından bir de sağlık açısından bu insan çok kararlı sağlık açısından böyle. Gelelim bu dünyada. Cennette nasıl olacak giysi muhtemelen cennette? Tabi cennette elhamdülillah her şey doğal. O da akşam var böyle böyle. Yani sentetik şunlar bunlar yok böyle. Yani tabi böyle. Velham böyle fiha harır. Velham fiha harır. Oradaki insan libası fiha cennette harır ipek. Yani ipek var. Erkeğe de. Erkeğe de. Hatta dünyaya ipek giyen erkek oradan mahrum kalacak. Orada herkesin giysisi ipek olacak. İpek. Ama orada ipek böceği yok muhtemelen böyle. Yani fabrika yok böyle. Doğal olarak ipek hazır kumaşlar böyle. Yine Mevlam buyuruyor. Ve elbesüne siyaben hudren. Ve elbesüne oradaki siyaben hudren yeşil olacak muhtemelen. Yerine yeşil böylece. Tabii yeşilin de farkı var ama böyle. Şimdi ağaçlara bakıyorum bazı muhtemelen. Ağaçlara bakıyorum bazı şöyle. Bitkilere bakıyorum, hepsi yeşil ama yeşillik biraz farklı muhtemelen böyle. Bir de ne var? Cennetin yeşilliği var şimdi muhtemelen. Müdühan metan geliyor. Müdühan metan, yemyeşil böyle. Bir sündüsün ve istebrak. Cennette herkesin giysisi hali ipek. İpek. Bu da sündüs ve istebrak olur böyle. İki alıyor böyle. Yeşil olacak. Sündüs, istebrak. Sündüs, İç çamaşırlar, çok şeffaf, ince çamaşırlar böyle. İpekten gayet ince, şeffaf iç çamaşırlar böyle. İstibrak da daha kalını, o da dış giysi olacak cennette böyle. Herkesin orada giysisi erkek, kadın, ipekten yeşil olacak orada burada. Rabbim nasip edin giymeyi inşallah muhtemelen orada inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.